Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Signe Terp. Vi har talt rigtig meget om Novo Nordisk, men vi er slet ikke færdige med at tale om det kæmpe store danske selskab. For Novo Nordisk succes sørger for, at du som dansk boligejer betaler mindre i rente på dit boliglån. Og det er måske bare toppen af isbjerget. Måske kan de her fedmemidler ændre økonomien i et større perspektiv. Det mener min ene gæst her i studiet i dag i hvert fald. Det er Lars Christensen, selvstændig økonom. Velkommen til. Mange tak. Lars, helt kort. Altså, kan du og jeg og alle dem, der lytter med på det her program, risikere, at vi skal investere helt anderledes på grund af Novo Nordisk og alle de andre, der har et fedmemiddel på trapperne? Det er klart, at vi kan jo se, alt tyder på, at de her fedmemidler, de virker voldsomt godt, og de reducerer appetitten. Og det er klart, at en gennemsnitlig amerikaner, der spiser 3.500 kalorier om dagen, måske i virkeligheden skal spise 2.000 eller 2.500 kalorier om dagen, så kan man jo regne ud, hvad der skal ske med efterspørgselen af Coca-Cola og McDonald's. Og så på den måde, jamen, så har det jo global markedsimpact, at vi kan flytte efterspørgsel rundt, fordi vi lige pludselig ikke propper så meget i munden. Og nu vender vi tilbage til hele den substans senere, men altså hvis du får ret i den her forudsigelse, nu nævner du Coca-Cola og McDonald's, men hvad er det helt konkret for nogle sektorer, man måske skal være lidt varsom med? Nå, men det er jo meget klart, at jeg synes, hvis man kigger på det, så tager normalt, så nu jeg er omkring 1,80 høj, ikke? Jeg skal vel veje omkring 80 kilo, jeg vejer på kilo for meget, men så, hvis jeg skal holde den vægt, så skal jeg indtage 2.000-2.500 kalorier om dagen. En amerikaner, gennemsnitlig amerikaner, mænd og kvinder, indtager 3.500 kalorier, som jeg sagde. Vi kan jo se den forskel, så kan vi jo se det i fødevare efterspørgsel, så kan vi se det i fødevarepriser, fordi der er 1 milliard mennesker globalt, 13% af verdens befolkning, er svært overvægtige. Nu er det jo ikke dem alle sammen, der får adgang til slankemidler med det samme, men vi kan se, hvis vi har slankemidler, der fundamentalt gør noget ved det, så ændrer det jo fuldstændig ved den globale efterspørgsel efter fødevare. Det frigør selvfølgelig nogle penge der. Der er så nogle penge, der bruges på medicin, der er også nogle penge, der bruges på noget andet, men det betyder også noget for produktivitet, sygdom, lønninger osv. osv. Det kommer tilbage til, men det betyder jo, lige pludselig er der nogle andre sektorer, som får tilført midler. Det er jo stort set alt det andet. Så for at pensle ud, Lars, hvad er det for nogle sektorer, man skal passe på? Jamen, det er jo klart, det er oplagt, det er fødevare. Altså, vi kan jo allerede se det, hvis vi ser på Novos aktiekurs, og så kigger på McDonald's eller Coca-Cola de sidste 3 måneder, så har pilen været direkte hver sin vej, ikke? Jeg tror, Coca-Cola. Hvis vi kigger på S&P 500, altså amerikanske, størst 500 amerikanske største aktier, så er de fødevare relaterede virksomheder vel nede med omkring 10% i de sidste 3 måneder, og man kan også se, hvad der sker med Novo i den mellemliggende tid. Er det det, der gør det? Det ved jeg ikke, men det ville være ret oplagt, at det var det, der gjorde det. Ja, og vi kigger nærmere på alt det der lidt senere, men vi har altså også lidt andre dygtige mennesker i studiet i dag. Michael Friis, aktiechef i H.C. Andersen Capital, er fast porteføljeforvalter i klubben. Godmorgen og velkommen til dig, Michael. Godmorgen. Vi får også besøg af Mads Christiansen, fondchef i New Deal Invest, som også er fast porteføljeforvalter i klubben. Han kommer lige om et par minutter, der er lige lidt knas med tog, så Michael Friis tager os forbi de aktiemarkeder. Hvordan står det til derude i dag? Ja, sådan relativt flat åbnet i Europa og Og i Danmark, ovenpå jo et stort fald i USA, men det nåede vi jo sådan lidt at tage til os, ikke? Fordi det var jo faktisk primært starten af dagen i USA. Hvorfor flat? Jamen altså, der har været lidt positive produktionspristal eller indtjening i produktionen ud af Kina, som flader tingene lidt ud. Renter er fladet lidt ud i løbet af natten, olieprisen er ikke steget videre, dollaren er ikke rigtig styrket, du ved, så nogle af alle de her ting, som jo virkelig har trukket tingene ned i de seneste par dage, ikke? De ser ud til at flade en lille bitte smule ud, så vi åbner sådan relativt flat op, ikke? Og skal ligesom have fundet ud af, hvilke ben vi skal stå på. Amerikanske aktier har korrigeret 8,5, vi har korrigeret 10 siden toppen, ikke? En gennemsnitlig korrektion af de her 12,5%, ikke? Altså, du ved, og Jeg tror ikke, der er ret mange endnu, jeg har hørt, der snakker om det her som enten en korrektion. Altså kigger vi ned bag overfladen, så nogle af de der panikparametre, vi skal kigge på, ikke, som kreditspænd og volatilitet, de er altså ikke kørt ud endnu. Det har været rimeligt, som amerikanerne kalder det, orderly. Lidt som om, at du ved sommeren, hvor vi troede guldlok var ankommet, ikke? Vi kunne bare drønne ud af med økonomierne, og renterne skulle ned alligevel, ikke? Altså, som jeg tror, der er mange, der har stået herinde og sagt, man er ikke sådan lavet de økonomiske lærebøger er, ikke? Altså, du ved, det er bare det, der vender en lille bitte smule rundt, men det er sådan rimelig ordentligt. Gør det ondt? Ja, kunne fanden gøre det ondt, når man sidder og kigger ind i sin portefølje og sidder og følger den hver dag, men de der ting skal vende rundt, ikke? Vi ved, det er olien, vi ved, det er dollarstyrkelsen, der forstyrrer tingene, ikke? Og vi ved, at det er renterne, der forstyrrer tingene, olien sådan som en indirekte proxy for inflationen og dermed ind i renterne, ikke? Så det er de her ting, der skal brydes op. Det er det blevet lidt i nat. Vi må se, hvor handlerne vil hen af med det her, men de har rettet i aktiemarkedet, så man kan ligesom sige, at det er det, der stopper op. Og så fik vi et forbrugertal, og det er jo det, der bekymrer mig lidt i går, eller en forbrugertillid i USA, som var ret svagt, især de fremtidige forventninger. Altså, når amerikanerne skal vurdere deres egen økonomi, det her er et tal, og forbrugertillid har aldrig været sådan en rigtig stærk indikator, fordi man siger noget, og så gør man noget andet, der går ud og svinger kreditkortet, ikke? Men den var altså under 80, de fremtidige tal. Jeg ved ikke, om man ser nogle totaltal osv., men det er faktisk de fremtidige tal, der er. Og det indikerer altså recession. Renter rykkede sig ikke. Olien rykker sig ikke altså på, skal den her efterspørgselsside ikke botche sig, ikke? Altså, så der er nogle flow ind i de nemme handler lige nu. Renter, olie, og det påvirker altså aktiemarkedet. Så der er et eller andet, der skal vende rundt. Vi må se, om de her inflationstal, vi får i løbet af den her uge, kan rykke lidt ved renterne, olien. Jamen, vi må se, om der måske bryder på et eller andet tidspunkt den her tanke om, at det er ren udbud. Altså, at Saudi-Arabien kan styre den her pris, også selvom efterspørgselen måske skulle blive mindre stærk. Men det er det, der er hånden på rettet i aktiemarkedet. Og så længe de ting ikke vender rundt, jamen, så har aktiemarkederne det svært. Og så kan vi finde nogle små enkelte historier. Amazon ikke trak nok tech-giganterne ned med den her antitrust-sag, altså en monopolist-sag, ikke? Og så mindes alle jo bare om, at samtlige tech-giganter i USA kan jo ryge ind i sådan en, ikke? Altså, det er bare pick the choice. Der ligger 10 sager og venter på dem derude, ikke? Og hvad ender de som regel med en bøde, ikke? Som ikke kan ses i, når vi kommer. Det kan ikke ses i kommatal i deres resultat, men du ved, hver gang så panikker markedet, ikke? Og der tækker tung i USA, ikke? Så var det med til at trække det ned. Biden, der stillede sig op sammen med strejkerne, sagde 40% var okay, det brød markedet sig heller ikke om, så vi svømmer i masser af dårlige historier, men ned under overfladen, så lad os lige minde os selv om, at der, hvor vi leder efter den virkelige panik, altså kreditspændende, der er ikke noget, der kører ud, så det her, det er sådan rimelig orderly, som vi kalder det på amerikansk, rimelig ordentlig korrektion, vi er i gang med, ikke? Så lad os lade være med at male fanden på væggen. Lars Christensen, lad os lige få dit syn på det der også, fordi nu siger Michael, at der er en masse ting, der sådan ulmer lidt under overfladen, men inden vi gik i studiet, der sagde du sådan, det hele går sgu da meget godt, eller du var i hvert fald ret optimistisk. Hvorfor det? Nå, men altså, jeg er ikke nogen særlig ydmyg person, men lige præcis i forhold til markedet, Så synes jeg, det bedste, og når man skal vide, hvor verden er, det er faktisk at se på, hvad er det for nogle marked, hvad er det for nogle fortællinger, markedet tager. Det er rigtigt nok, at aktierne er nede fra den top, vi var på, men de amerikanske aktier er altså over 11% op i år. Det er ikke ligefrem et kriseår, vel? Økonomierne holder sig. Det gør det i Europa, det gør det i USA. Kina ligner lort. Der er krig i Europa. Det er forfærdelige historier. Men der er altså et eller andet, der holder os op. Inflationen var tårnhøj. Centralbankerne har fået stramme. Inflationen er kommet kraftigt ned. Vi er ganske hastigt på vej mod 2% i USA. Vi er stort set i 2% i Danmark. Vi er det ikke helt i Europa nu, men vi er kraftigt på vej. Så den der inflationsepisode, den er givetvis overstået. Og vi har gjort det uden, at økonomierne er crashet. Så er der jo noget andet, der trækker. Og hvad er det? Og når man, altså, nu kan sige, jeg synes, det der er bemærkelsesværdigt, det er, at renterne stiger ikke, fordi inflationsforventningerne kører op. Renterne stiger, fordi realrenterne stiger. Så når vi kigger på markedets inflationsforventninger, så ligger de fuldstændig stabilt, både i USA og Europa, tæt på 2%. Når vi kigger på markedsrenterne, eller de nominelle renter, så kører de altså op. Så hvad er det, der er forskellen? Det er det realrenterne. Hvis realrenterne kører op, så er det normalt, fordi centralbankerne strammer, de trækker likviditet ud af økonomien. Men normalt, når det sker, så kommer den stress, som Michael taler om. Volatiliteterne stiger, og aktierne styrtbløder. Det ser vi overhovedet ikke. Og vi ser jo også en interessant ting. Dollaren bliver ved at blive styrket. Det jeg ser, læser det her som, det er i virkeligheden, at markedet læser en historie ind om en positiv produktivitetshistorie. At den amerikanske økonomi er det, vi kalder et udbudssideschok, og det er positivt. Altså det er, at når amerikanerne bliver mere produktive, der er flere amerikanere, der producerer. Det er sindssygt gode nyheder, og det er altså noget, der mere end kompenserer for det lort, vi ser i Kina, krigen i Europa. Det er det historie, det er det, markedet fortæller os. Det kan godt være, at markedet tager fejl, men det er den underliggende historie, som markedet i virkeligheden fortæller os. Mm. Så altså, det går rimelig godt, i hvert fald også på de amerikanske aktier, men hvis vi vender snuden herhjemme af, så har der jo blevet børsen i dag en historie, hvor de har set nærmere på C25. De er faldet 16,5% siden toppen i november 21, og 14 ud af de 25 aktier i indekset, de har mistet mere end en tredjedel af værdien siden toppen. Mm. Michael Friis, hvad er det, der går galt i de danske aktier? Jamen, altså, nogle gange så er det jo udgangspunktet for vores forventninger ind i tingene. Men jeg, det er mere hæfter mig ved, for nu kan vi gå igennem alle cases og sige, hvad der er gået galt. Men det er, at i et nogenlunde år, der har vi en spredning, hvor 14 er nede og 11 er op. Hvad er det, der er sket? Jamen, det, der er sket, det er jo, at vi havde 12 år, hvor tesen var 0 renter, godt at have aktier, alle både bliver løftet. Nu har vi fået renter igen. Du ved, vi skal til at kigge på kapitalallokering, vi skal til at kigge på nogle ting. Altså, du ved, verden er ændret ud med de her højere renter. Den har ikke smadret verden, lidt overraskende, for mange ikke under ind i året, men det betyder altså, at det, der hedder dispersion, og det er meget, meget, det er det, der hedder forskel imellem aktier. Du ved, normalt kører aktier bare op, du ved, når aktier kører op, ja, så er der en, der kan hænge efter, men så kommer den sgu efter, ikke? Fordi hvorfor fanden skal den, det også lige ligger hænge efter? Nu bliver den billigere end de andre, ikke? Den bliver større i sådan en fremtid, hvor at vi ligesom kan sige, at penge ikke er gratis. Og det er nok den helt store historie. Så kan vi jo gå ned på hver enkelt af de her historier, ikke? Altså, du ved, renterne, vi kan sige, de har ikke ødelagt noget. Det er ikke sikkert på, at den grønne energisektor synes. Det var en helt anden historie. Det var en historie om en gang bullshit, der kørte, ikke? Så det... sorry. Nej, men det er jo virkelig damaging, ikke? Og det har vi jo nogle relativt tunge, og det er jo dem, der virkelig ligger og køre ned. Og så er vi jo rimelig rentefølsomme i Danmark også, ikke? Altså, fordi vi har egentlig altid... Vi har kvalitetsaktier, du ved, folk hader det der, men det kan man jo måle på nogle parametre, ikke? Det betyder, at vi er lidt dyrere, og det betyder også, at renter de er lidt mere. Så vi skal også være lidt mere hårdere ramt, ikke? Altså, du ved... Så der er mange, mange årsager til det, men det, vi kan tage med os herfra, altså, det er, der jo, du kan altid finde muligheder i dem, der er hårdt ramt, og du kan altid finde muligheder i dem, der ikke er hårdt ramt. Det er jo case. Det er, at vi skal til at vende os til, at det måske ikke helt bare er så nemt, som at når aktier stiger, så stiger alle. Altså, du ved, fordi at der er en større forskel på, hvordan din kapital bliver allokeret, hvor god du er til det, ikke? Altså, hvis nu tager GN, ikke? Altså, det er et forfærdeligt eksempel på. Nå, men altså, okay. Du ved, nogle gange så betyder det jo ikke noget, at man køber lidt skidt op, ikke? Altså, du ved, fordi kapital var gratis, ikke? Så blev kapital lige pludselig dyrt, blev et kæmpe pres på den, ikke? Det er jo det, der har presset GN mere ned. Og så kan det her opkøb, kan jo fremtiden vise sig, sandsynligvis at være for dyrt, men det kan jo vise sig at være nogenlunde. Men lige nu, der blev man jo ramt af det her, så du ved, det er den her med, hvem er gode til at finde ud af, hvordan at investere deres penge og få noget afkast ud af det, ikke? Altså, du ved, de aktier skal stige mere end de andre aktier i det her nye univers, og det er nok egentlig det, vi har set en lille bitte smule af, og det skal man til at vende sig til, det vil sige, sådan, hvis vi skal gøre det simpelt i det her program, så er det, at man skal gøre sit hjemmearbejde lidt mere som aktionær, ikke? Altså, fordi at det ikke bare er aktier, der stiger. Så man skal dykke ned i nogle regnskaber måske og se, hvordan det er, de ligger deres penge? Ja, regnskaber og cases. Forstå sådan lidt omkring valuation og kapitalallokering og ROIC og så videre. Altså, det, jeg siger ikke, at det er fuldstændig forandret. Jeg siger bare, at der er muligvis en tendens de kommende år, fordi penge ikke er frie mere til, at man skal kigge lidt på lidt mere end bare at være investeret i aktier, altså som den simple ting, ikke? Altså hvis du virkelig vil skabe dig noget mere afkast. Det er lidt historiefortællingen, som jeg ser i det. Yes, og det er altså onsdag i Millionærklubben i dag med Michael Friis og Lars Christensen. Vi får også besøg af Mads Christiansen lige om et øjeblik. Hvis du har spørgsmål til os, eller bare vil blande dig i debatten, så send os en sms på 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Novo Nordisks fede effekt på økonomien, det er mere eller mindre kernen i det, vi skal tale om nu. For Lars Christensen, Novo Nordisk har en kæmpe stor indflydelse på dansk økonomi i øjeblikket, og lad os lige prøve at starte der sådan, i vores egen lille danske andedam. Du sammenligner nemlig Novo Nordisk fedmesucces med, hvis Danmark havde fundet olie eller guld. Prøv lige at forklare det. Jamen, altså man kan jo sige, at basalt set, så har Danmark jo faktisk i 20 år været ganske heldig. Nogen vil sige dygtige, men sandheden er jo, at de ting, vi har produceret i Danmark, det vi kunne sælge til nogle højere priser, det vi har brugt til at producere det med, det har vi kunne, der har priserne været stigende eller faldende, eller været faldende eller flade. Det er det, økonomer kalder bytteforholdet. Vi kan sælge til højere priser, end det vi skal putte ind i produktionen. Og der kan man jo sige, at hvis man nu er Norge, så er det, når olieprisen stiger. Men hvis man er Danmark, så er det, at man lige pludselig kan sælge noget fedmemedicin og diabetesmedicin til nogle enormt høje priser, produceret relativt billigt. Vi kan jo se på hvad der er sket de sidste halvanden, to år med det, vi kalder bruttoværdi tilvæksten i medicinalindustrien, og det er medicinalindustrien i Danmark er Novo. I nationalregnskabsmæssig henseende, der fylder det hele. Det er jo bare eksploderet. Og det kan man sige, vi kan sige, som nation over de sidste to år, blev markant mere produktiv. Med den arbejdskraft, man ikke kan betale, vi putter ind i det, vi laver, så får vi meget mere for det, end vi gjorde for to år siden. Og det svarer til en oljenation, en råvareproducerende nation, der lige pludselig oplever, at den råvare, de producerer, stiger meget kraftigt i pris. Så det er basalt set det, der er sket i Danmark. Det er det, vi kalder en meget, meget stor bytteforholdsgevinst. Og hvad er det så helt konkret, den her meget, meget store bytteforholdsgevinst betyder for dansk økonomi? Fordi man har hørt, at der er en del skriverier i medierne om, at nu er BNP'en positiv. Det havde den ikke været uden Novo, og det ene og det andet. Prøv lige at sætte nogle ord på det, Lars. Ja, altså, jeg synes, man skal være meget forsigtig med, når man tager BNP, og så siger man, hvis vi piller det her ud, så vil det være helt forfærdeligt. Ja, men det gør vi heller ikke, vel? Fordi det har jo så også betydning for lønninger og priser og alt muligt andet. Så den analyse er ofte noget fejlagtig. Men det er klart, at hvis vi gør det hypotetiske eksempel til, hvad nu hvis Novo ikke var der? Jamen, så kan vi jo se, at resten af dansk økonomi nogenlunde har udviklet sig som svensk og tysk økonomi, nemlig været stagnerende gående ind i 2023. Og de industriproblemer, der er i Tyskland, i Sverige, dem har vi i tilsvarende sektorer i Danmark, men vi har altså bare noget andet, der trækker helt vanvittigt meget af den danske medicinalindustri. Det, den ikke trækker, det er beskæftigelse. Det er jo ikke sådan, at Novus har ansat mange tusind. Novo er en stor virksomhed, men vi taler altså under 20.000 ansatte totalt i Danmark. Og det er jo ikke noget i sammenlignet så er den offentlige sektor cirka 1 million ansatte. Så det er jo ikke det, der trækker. Men det er altså basalt set de indtægter, som Novo får, både i form af profiter og betalinger, og de kommer jo som et inflow ind i dansk økonomi. Meget godt mål for det her er jo blandt andet, at vi har et betalingsbalanceoverskud i det her land på tæt ved 20% af BNP. Det er fuldstændig uhørt stort. Og det betyder så også, at vores gældsrater i det her land bare styrtdykker. Og vi har jo en offentlig sektor, som har svært ved og finde undskyldninger for ikke at bruge penge, fordi pengene er altså bare væltet ind, og de bliver ved at gøre det. Og der kan man sige, jamen, så ja, den enkelte Novo-aktionær bliver rigere. Mm-hmm. Men de fleste af os har en arbejdsmarkedspension. Der er også Novo i de der arbejdsmarkedspensioner, meget store dele af det. Men det, der altså også sker, det er det inflow, der er i Danmark. Altså i virkeligheden, med et betalingsbalanceoverskud i den her størrelse, så skulle den danske krone blive stærket. Vi fører fastkurspolitik over for eurozonen, så derfor bliver kronen ikke stærkere. Nationalbanken køber effektivt, eller sælger kroner for at holde kronen nede, eller markedet ved, det sker. Og det betyder i virkeligheden, at der er et kæmpe inflow i resten af det danske finansielle system. I aktiemarkedet, i obligationsmarkedet. Så derfor, når jeg for eksempel siger, at renterne ville have været højere, hvis det ikke havde været for Novo, så er der altså den her effekt. Og den effekt er givetvis efter min mening ikke udspillet fuldstændig. Fordi den næste historie, de internationale investorer, de begynder at spørge om, det er, okay, ja, Novo er en historie, men vi kan godt se, hvor meget det fylder i dansk økonomi. Skal vi købe danske statsobligationer? Skal vi købe danske realkreditobligationer? For mig er det sådan set den næste historie, der allerede er delvis ved at udspille sig. Jeg talte på en stor investorkonference i København i sidste uge med internationale investorer, og det var da et af de emner, som jeg blev spurgt om efter min præsentation. Der var en hel del, der sagde, okay, det der med danske realkreditobligationer, er det interessant? Og derfor kan man så sige, jamen Novo bliver lige pludselig en historie om hele danske finansielle marked, men det bliver altså også en historie om boligmarkedet, det bliver en historie om lønninger, det bliver en historie om arbejdsmarkedet, og så kan man så sige, jamen, jeg har egentlig ikke nogen holdning til Novo Action, Jeg har heller ingen... Det har vi de andre herrer om i studiet. Ja, ja, men det overlader jeg til markedet. Markedet ved det bedre end nogen her i studiet. Mm. Men udviklingen i Novo-aktien fortæller os jo, medmindre at hele verden er blevet skøre, at der er en eller anden kæmpe økonomisk effekt af det her. Og det skal selvfølgelig kunne ses på økonomien. Det kunne ses på dansk økonomi, det kan også kunne ses på international økonomi. Ja, vi vender tilbage til den internationale økonomi lige om lidt. Men Michael Friis, lad mig lige prøve at kaste den der bold lidt over til dig. Fordi Novo Nordisks, altså hele Danmark ville være i recession formentlig, hvis det ikke var for Novo Nordisk. Altså er det noget, man skal være bange for som dansker, at hele vores økonomi er hængt så meget op på ét selskab? Og hvis det fejler, så shit. Ja, ja. Selvfølgelig skal vi det. Altså, du ved, du kan altid vågne op og så finde den negative ting af det, så kan du også vågne op og så sige, at... Men må jeg ikke lige oprydde, Michael? Det svarer altså lidt til, at jeg lige har vundet 5 millioner kroner, og så skal jeg nu blive ked af, at jeg har vundet 5 millioner kroner, fordi det kan være om 8 år, så har jeg brugt alle penge okay. på dejlige ting. Altså, så man skal bare være glad for, at det sker ja, måske. Ja, selvfølgelig. Det andet, det er okay. sgu da noget pis. Altså, vi har vundet i lotteriet. Det skal vi glæde os over. Ja, det er noget Lars sige det. Ja, okay. Men det er jo det her. Og så skal vi ligesom sige, jamen, var du inden for tech-verden, så kan du blive overhalet. Det kan du også inden for farma-verden. Men det kan du altså ikke på 10 års sigt. Altså, du ved, tech-verden, det kan være i morgen. Farma, det tager altså 10 år. Det kan vi nogenlunde track, ikke? Og fedme, og det kommer vi jo ind på, altså du ved, og du ved, jamen jeg har nogle aktier lige nu, en del, ikke, og du ved, hvad er mit take, altså du ved, det er jo sådan nogle fantastiske tal omkring 130 milliarder, du ved, ude i fremtiden af det her fedmemarked, og skal vi høre på Lars, så bliver det der meget større, fordi hvis det har en, altså... Ja, jeg skal sige, jeg er ikke nogle aktier, men desværre, men ja. Men du ved, altså, ligesom tech-giganterne ligesom er en produktivitetsforbedringsenhancer, og derfor har den værdi, jamen så skal det her fedmemarked også afgøre sig det, så det virker. Og det virker som fantastiske tal, og Novo er slet ikke priset til de høje tal, der altså, som det er sådan. Og du ved, så her, jeg har måttet tage det helt ned på jorden, og så sige 130 milliarder i et farmamarked. Det er et kæmpe tal, fordi så meget havde vi ikke nået, at vi er kommet tæt på med kolesteroltal og så videre. Men hvorfor tror jeg på det? Og nu vender vi tilbage til en meget, meget simpel. Det er, at jeg har undersøgt markedet for fedmemidler. Så hvis du skal spørge, hvor du ikke skal købe hen. Markedet for fedme, altså for diæter. Du ved, Weight Watchers, meal supplements, det er 525 milliarder dollars forventet i 2030. Altså, så et marked, og vi ved, det virker ikke. Det tror mig, det kan vi se her i studiet. Ain't working. Nu har vi noget, der virker. Er det så urealistisk, at det skal udgøre en tredjedel, eller måske mere, af noget, der ikke virker markedet, ikke? Altså proteinpulver, alle de ting, vi går og Weight Watchers, måltider og måltidssupplies, konsulenter til at tabe os, ikke? Altså, det er estimeret til at udgøre 525 milliarder US dollar globalt set i 2030, det her marked. Cirka dobbelt deres vækst, fordi vi ved godt, at det her er et problem. Men jeg kan ikke forestille mig, at et medicinalmarked, som vi ved virker, og det andet ikke virker, det ikke skulle udgøre en tredjedel. Så nej, jeg er faktisk ikke så nervøs for alle de her ting. Jeg ved godt, det er basalt set. Jeg ved godt, der kommer bump på vejen. Vi kommer til at diskutere de her ting. Stater kommer til at sige, at det her er alt for dyrt, indtil de anerkender, tror jeg lidt, for jeg er jo ikke uenig med Lars om, at du ved, at der er en kæmpe produktivitetsgevinst ved at få det her ud af det. En kæmpe gevinst, hvis det er sådan, at vi ikke skal have tidlig syge mennesker på grund af hjertestop, som jo faktisk betyder, at ret mange mennesker bliver trukket ud af arbejdsstyrken i en arbejdsduelig alder. Hvis de her ting kan forbedres, jamen så er Novo-produktet jo ikke særlig dyrt, eller en gevinst for samfundet stadigvæk her, og de her produktivitetsgevinster, de kan komme ind i Novo Nordisk. Så det er mit take på Novo Nordisk lige nu. Der kommer bump på vejen, du ved. Når vi er så langt ind i fremtiden, så er der bare nogle små ændringer her lige nu, der virkelig skubber op og ned på den der kurve af det der, og det er jo det, der tipper Novos valuation lige nu. Men når jeg sådan i min eget hoved begynder at tænke, blandt andet som Lars, og kigger på det her vægttabsmarked, hvor stort det er, og det ikke virker, hvorfor fanden skulle det ikke kunne udgøre en tredjedel af det her, altså nogle af de her meget, meget høje estimater for, hvad det her fede marked. Og så kigger vi på det sidste punkt, konkurrencen. Ja, det får konkurrence nu. Der er mange, der kommer til at vælte ind på det her marked. Men altså, jeg køber ikke helt det der, som der var en amerikansk analytiker ud at sige, at Novo var en smule bagefter Eli Lilly på grund af nogle forhold. Altså, jeg synes, de har allerede en pille på markedet inden for det her, og du ved, de er dem, der har startet markedet, og dermed har fået en head start, så jeg køber den ikke rigtigt. Så det er mit take på Novo Nordisk. Noget er helt sådan nede på jorden at sige, vægttabsprodukter skal omsættes for det her. Mm. Det virker ikke. Hvorfor fanden skulle vi ikke prøve at medicinere det, og så lade det marked udgøre noget? Mm. Mads Christiansen, fondschef i New Deal Invest og fast porteføljeforvalter i Millionærklubben. Godmorgen og velkommen til. Og dejligt, du kunne være i studiet efter DSB var lidt udfordret. Tak skal du have. Lang morgen. Ja. Stor kamp. Godt, du er. Mads, nu ved jeg godt, du sidder jo og kigger mest på sådan nogle tech-aktier, men alt det her med, at Novo Nordisk virkelig bare har været det danske lokomotiv, altså også både på aktiemarkedet, men også på dansk økonomi, sidder du tilbage og var sådan, shit, jeg ville godt lige have haft nogle Novo-aktier, eller hvordan ser du på hele den historie? Alt, hvad der stiger, og alt, hvad der vokser ind i himlen, det vil man da rigtig gerne være mere med i lotteriet på, end bare med, at man er dansker, så det havde da været rart. Det er sindssygt svært at forudsige alle de her ting med konkurrence og teknologi, og hvad kommer der af nye teknologier, og hvem har været i pipeline og sådan noget. Så det er en svær vurdering, men ja, med fedme markedet skal da nok vokse. Ja, det er der i hvert fald mange ting, der peger på. Hvis vi kigger på det danske aktiemarked, der er 25 virksomheder i C25, Novo Nordisks markedsværdi, altså værdien af samtlige aktier i Novo Nordisk, det udgør 52% af det indeks. Så Michael Friis, prøv lige at sætte noget ord på, hvad er det helt konkret Novo Nordisk betyder for det danske aktiemarked? Jamen, nu snakker vi jo meget om C25, og der er den jo mindre vægtet, ikke? Altså, hvad betyder det? Fordi det Lars har allerede sagt det. Altså, du ved, at der lander nogle penge i Danmark, de lander på Novo, så kommer de til at kende det danske marked, hvilket er usædvanligt, at man er kendt som sådan en lille marked. Ikke? Så opdager de DSV, så opdager de nogle af alle vores andre kvalitetsselskaber. Ikke? Altså, du ved, så det her inflow, alene det, at vi er kendt som et aktiemarked, der har, du ved, Europas væsentligste aktie, giver jo en kendskabsgrad, hvor du ved, at der er nok mange, du ved, der sidder i USA som amerikanske porteføljeforvaltere, ikke Danmark. Ej, der kigger jeg ikke lige hen. Novo ligger der i Europa. Nå ja, okay, så må jeg lige kigge. Og så kommer man til Danmark og har taget det første skridt ind, og så hjælper det faktisk til andre aktier. Så det er en af effekterne, ikke? Den negative effekt, det er jo, at er det syvende program, hvor vi bruger det meste af tiden på Novo Nordisk, ikke? Og så er der 150 andre danske aktier, ikke? Altså, men det er vel også fair nok, fordi de fylder så meget? Ja, men det er det. Men det er jo det suger jo som sådan en dødstjerne, ikke? Altså, så suger det jo alt opmærksomheden til sig, og noget kapital til sig også, ikke? Det skal vi jo ikke være, og det betyder jo, at det er enormt svært, du ved, at opdage det. Giver det nogle muligheder sikkert, fordi at der er nogle sådan, du ved, nogle aktier, der man ikke lige følger så godt og så videre på grund af det her, ikke? Som jo også gør det godt, ikke i Novo sammenhæng. Så det er den negative side, men den positive side om, at der er nogen, der kender Danmark på grund af Novo, og dermed der er noget inflow, at der er en amerikaner, der rent faktisk ved, at der findes et amerikansk dansk aktiemarked på grund af Novo, og måske finder andre ting. Jeg tror helt klart, at den effekt overgår de negative konsekvenser. Det er onsdag, og det er Millionærklubben i dag, hvor jeg har tre skarpe hoveder i studiet. Lars Christensen, selvstændig økonom, Mads Christiansen, fondschef i New Deal Invest, og Michael Friis, aktiechef i H.C. Andersen Capital. Hvis du har spørgsmål eller input til os, så send os endelig en sms på 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Og lad os lige løfte blikket fra Danmark en anelse og gå op i sådan den større Novo Nordisk helikopter. For Lars Christensen, du mener jo faktisk, at Novo Nordisk også kan give et løft til den amerikanske økonomi. Ja, og jeg ved godt, det lyder hvordan som det? Et fuldstændig vanvittigt ting, og jeg vil, hvis jeg havde hørt mig selv sige det for et år siden, så havde jeg sagt, det der er idiotisk. Men sandheden er, at hvis nu fedme var et lille problem, og at vi havde noget usikkerhed om, hvor meget det her det virkede, så, og at øvrigt dem, der var fede, de egentlig ikke havde nogen anderledes indflydelse på økonomien end normalvægtige, så havde der ikke været en historie. Men sandheden er, at tæt på at handle i den amerikanske befolkning er svært overvægtig. Og med det følger en række økonomiske konsekvenser, som er betydelig karakter. Så lad mig lige tage lidt tal. 6-8% af de samlede amerikanske sundhedsudgifter er direkte relateret til svær overvægt. I visse stater er vi oppe i nærheden til 15% af de samlede sundhedsudgifter, der er drevet af svær overvægt. Det er den ene ting. Det næste, det er, og det er efter min mening markant mere væsentligt, det er, at svært overvægt er forbundet med betydeligt lavere produktivitet og betydeligt lavere lønninger og betydeligt dårligere arbejdsmarkedstilknytning. Selv når vi korrigerer for de andre faktorer, som er afgørende, altså uddannelse, alder osv., erhvervserfaring. For eksempel, der er en række studier, der viser, både for Europa og USA, at svært overvægtige i gennemsnit har 3 sygedage mere end normalvægtige. Det er altså 1,5% på produktiviteten lige der. Der er studier på tværs af ufattelig mange lande over de sidste 20 år, der kigger på, hvad betyder det for arbejdsmarkedsteknologi, hvad betyder det for lønninger. Og hvis man ser på tværs af dem, så er indikationen af svært overvægtige kvinder, og det gør sig særligt gældende for kvinder, for mindre omfang for mænd, har en løn, der er 10% lavere. 10% lavere end normalmægtig. Når vi tager hensyn til, korrigerer for uddannelse og alt og lignende. Hvis vi så laver et meget simpelt regnestykke, og så siger, okay, lad os sige, vi kan halvere den svære overvægt i USA. Det vil sige, vi fjerner for den svære overvægt i USA ned på et skandinavisk niveau. Hvis vi så siger, at det løfter lønnen for dem med, lad os sige, 10%, så svarer det til en stigning i amerikansk BNP på 2%. Hvis vi siger, at det sker over en 10-årig periode, så er det 0,25% om året. Det er en meget, meget væsentlig stigning i den amerikanske vækst. Det lyder vildt. Og så kan jeg så sige, jamen det er jo ikke kun i USA. Der er cirka 1 milliard svært overvægtige globalt. Det her er bare nogle tal, og jeg siger jo ikke, at det her sker, men det er for at fortælle, at vi taler altså om nogle meget, meget, meget store kræfter i den globale økonomi. Og vi taler masser om kunstig intelligens. Kunstig intelligens er i et eller andet omfang noget, vi håber og tror, men vi ved ikke. Her har vi faktisk konkrete tal. Vi ved, 1, medicinen virker. 2, at de økonomiske konsekvenser af svær overvægt er meget store. Hvis vi lægger de to ting sammen, så er der nogle ret store effekter af det her. Og det er jeg ret overbevist om, også markedsmæssigt, måske allerede er begyndt at spille ud. Vi kan se det i Novos aktiekurs. Men jeg tror også, det er noget af det, der i virkeligheden bidrager til, at vi holder det globale marked oppe, og at på mange måder, så er det her noget meget, meget håndgribeligt. Det er noget meget, meget håndgribeligt. Man kan jo bare gøre den meget simple ting. Man kan jo gå på BT eller Ekstrabladet, så kan man se en eller anden overskrift hver anden dag om celebrity, der nu har tabt ufattelig mange kilo på en ny kur. Ja, ja. Den kur kender jeg også godt. ikke også? Og lortet virker. Ikke også? Jeg har ikke nogen moralske syn på det her, eller om noget, om det er godt eller dårligt. Jeg kan bare konstatere, det virker, og jeg kan konstatere, at de økonomiske konsekvenser ved svær overvægt er meget, meget negative. Det kombineret gør mig ret optimistisk. Okay. Nu har vi jo faktisk også en læge i studiet, Mads Christiansen, fordi udover at være fondchef i New Deal Invest, der er du jo faktisk også uddannet læge. Og nu kommer Lars med de her pointer om, at... Mads er altså blevet slam på normal vis. Det er faktisk lige nu, og det er altså normal vis. Jeg har tabt 10 kilo. Det er godt. Nå, men prøv lige, dine pointer... Jeg skal også bare lukke munden. Lars Christiansen, for at opsummere til Mads her. Altså, dine pointer er ligesom, at svært overvægtige er mindre produktive, de er mere arbejdsløse, og de får en lavere løn. Markant lavere løn. Ja, er det noget, som du sådan kan ikke genkende til, fordi jeg skal til at spørge fra din tid på lægestudiet, Mads Christiansen. Er der en sandhed i det her? Det bliver rent empirisk, men ja, altså det lyder rigtigt. Der er rigtig mange problemer med overvægt. Der er rigtig mange sådan følgeting, altså både fysiske rygproblemer, knæproblemer, og jeg tænker også, at der er psykiske ting, som også kan pille ved ved produktiviteten, altså sådan almindelige ting som velvære og både psykisk og fysisk velvære vil helt sikkert gøre noget ved det. Så altså sådan intuitivt og sådan nogle ting, så køber jeg fuldstændig, hvad Lars siger. Du køber fuldstændig, hvad Lars siger. Jeg synes, det der er så ekstremt, når man begynder at kigge på lige præcis de her tal, det er, hvor store effekterne er. Altså, og der vil jeg sige, det har jeg de sidste par måneder brugt en del tid på, og jeg skulle sige, det er det, der har chokeret mig, det er i virkeligheden. Vi ved godt, og det har vi vist længe, at svær overvægt var et problem. Svær overvægt, for eksempel en af årsagerne til, efter min mening, at USA havde meget større coronadødsfald, end vi har i Danmark, det var svær overvægt, et meget væsentligt problem. Vi kan se det i en række studier også. Svær overvægt og coronadødsfald var sammen. Så det er jo klart, at vi har kunnet se en række ting. Amerikanerne har haft stagnerende middellevetid de sidste 15-20 år, og i de sidste år faktisk faldende middellevetid. Det er meget, meget svært og undslå sig at sige, at den svære overvægt er en væsentlig faktor i det her. Mm. Men Lars, jeg har også lyst til sådan lige at prikke lidt til dig, fordi ja, 40% af amerikanerne er overvægtige, men der er jo svært overvægtige, men der er jo også en social slagside i det. Altså jo lavere indkomst du har, jo større sandsynlighed er der for, at du er svært overvægtig. Så man kan vel også sige, at mange af dem, der ligesom er i målgruppen, mange af dem, der skal have de her produkter, for at vi så får en boom i den amerikanske økonomi, de har slet ikke råd til at købe dem. Nej, altså, det så, kan du så kan sige, vi være så altså, sikre kan... på, at BNP kan stige med 2%? Nej. Det jeg siger, det er ikke, at amerikansk BNP vil stige med 2%. Jeg siger, det vi gør, det får en skueliggør størrelsen af problemerne, og det generelle potentiale for en økonomisk positiv effekt. Det er meget, meget klart, at med de priser, der er nu på medicinen, der er det her ikke. Og det kan man sige, der er jo den her paradoksale, hvis det her det skulle være godt for verdensøkonomien, så skal vi have nogle kopipræparater på banen, vi skal have nogle konkurrenter på banen, vi skal have den der pris ned. Okay. Det er selvfølgelig ikke nødvendigvis så godt for dansk økonomi. So be it, efter min mening, ikke? Men den teknologiske udvikling på det her område, medicinsk udvikling over de næste 10 år, den er også svær at spå om, den har jeg ingen som helst anelse om. Men det er rigtigt, og derfor kan man så også sige, jamen er det ikke bare fordi folk, de i virkeligheden bare har det dårligt og alt muligt, og det er derfor, de er tykke og sådan noget? Jo, men altså det er jo ikke sådan, at der er et studie, der viser det her. Sammenhæng mellem svær overvægt, arbejdsmarkedstilknytning, lønninger, produktivitet, er markant på tværs af alting. Og det er jo, altså selvfølgelig i forhold til sygefravær, det er jo fuldstændig målbart, at folk, der er svært overvægtige. Vi kan også spørge Michael, du tabte 10 kilo. Det har jeg gjort også de sidste... Jeg tror ikke lige, jeg kom fra kategorien svært øje. Nej, joke. Nej, men hvad betyder det for din velvære, når du snyder 10 kilo? Du løber sgu noget hurtigt op ad de trapper. Ja, det gør knæene, der gør knap så ondt. Så den der sandsynlighed for, at du har 1, 2, 3 sygedage, den bliver altså reduceret væsentligt, og det er direkte produktivitetseffekt. Jeg tror ikke, der er nogen, der betyder det her. Det er jo nok egentlig lidt mere, og det er jo... vi kunne stå og have den samme diskussion her omkring AI. Nu mener du, det ene er bevist virker. Det synes vi jo måske også tech-nørder, at det andet er, ikke? Men det er jo, hvordan det bliver implementeret, hvor hurtigt det bliver implementeret, ikke? Tager stater til sig, ikke? Altså, du har set reaktionen herhjemme i Danmark. Det er, at vores medicinudgifter stiger med 1 milliard. Det kan du se direkte på budgetterne. Vi fjerner det. Ja. Altså, du ved. Og hvis det er sådan, at amerikanerne eller de amerikanske forsikringsselskaber kommer til at reagere på trods af Novos data, jamen, så kommer effekterne jo ikke, og så bliver markedet måske... Ej, jeg tror stadig, det bliver lige så stort, men det kommer bare til at tage meget længere tid. AI, det er jo den, vi diskuterer. Der kommer en kæmpe produktivitetsforbedring, tror jeg. Eller det er i hvert fald meget masseholdende, det jeg ser på, det kan masser også fortælle om. Men vi ved ikke rigtigt, hvornår virksomhederne er klar, hvornår lovgivningen er klar til, at der bliver en massiv udrulning. Og det er nok det samme her, som vi ligesom kan sige. Det er jo det samme med fødemarkedet, ikke? Der er masser af ting, der kan modvirke det her på vejen, ikke? Altså, der er ikke noget, der trækker det den anden retning, vel? Nej. Og det er også sådan, at man siger, jamen okay, vi bruger rigtig meget tid på at tale om den der kinesiske lange vækstopbremsning, og det har jeg selv i de sidste 15 år talt rigtig meget om, at Kina i virkeligheden var på vej nogle meget, meget massive modvind. Vi taler af naturlige årsager meget om den krig, der foregår i Europa netop nu, hvor vi har været i gang i halvandet år. Og de konsekvenser, det er forsvarsudgifter og offentlige finanser. Men altså, AI og fedme, midler, slanke midler sammen. Jeg synes ikke, at de to positive faktorer i forhold til de negative faktorer, gør mig til sortseer. Altså, der er netto-regnestykket, hvis vi stiller sådan noget. Jeg tror faktisk, at markedet er begyndt at tale lidt om det, fordi der er produktivitetsforbedringer i USA. Altså, du ved, vi er begyndt at se det et eller andet sted efter en lang, lang stålende periode. Altså, du kan jo sige meget omkring den der sidste... Ja, og amerikanerne vender tilbage til arbejdsmarkedet. Folk, der har været basalt set og trukket sig for tidligt tilbage til arbejdsmarkedet, ser ud som at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Der sker en række ting underliggende positivt. USA har det politisk forfærdeligt. Amerikanerne hader hinanden mere end nogensinde. Men økonomien har det jo ganske godt. De offentlige finanser har det forfærdeligt. Og så vil jeg lige sige, det her det er ikke noget, der afgør, om aktier de skal stige eller falde i overmorgen. Det er længere sigt, ja. Mads Christiansen, da du hørte, at Lars Christensen kom i studiet, der blev du sådan rimelig begejstret, fordi han tager hænderne op overhovedet. Det er fordi, jeg altid mistet masses podcast. Ja. Men der var nemlig en pointe, du havde omkring noget, der hedder, jeg ved ikke engang, om jeg kan sige det rigtigt, ergodicitet, som måske spillede ind i hele den her debat, vi skulle have i dag. Vil du ikke lige prøve at forklare lidt om det? Jo, altså nu skulle vi snakke i en stor virksomhed, og der er så meget at snakke om det her med, at store, og vi har ramt lidt forbi markedet i år, fordi at det er de store virksomheder, der har trukket markedet. Og der er det bare sådan har det altid været. Der er en rigtig stor undersøgelse af amerikanske aktier fra 1926 til 2016, som indeholder 26.000 forskellige aktier. Og der er det 4% af aktierne, som driver den samlede værditilvækst i den periode, altså over over korte statsobligationer. Det er 0,3% af virksomhederne, som skaber halvdelen af markedsafkastet i den periode. Og der er 5 virksomheder i den periode, som skaber 10% af den samlede værditilvækst i USA. Det er Exxon Mobil, Microsoft, Apple, General Electric og IBM. Så de her kæmpe virksomheder har altid været der. Og der er sådan en rigtig god matematisk grund til det. Og det er, at i virkeligheden så er det handler om eksponentiel vækst, og så er den eksponentielle vækst stokastisk fordelt. Vi har stået her og gæstimeret på, hvad Novo Nordisks sådan market cap og totalt adresserbare marked bliver, og hvad konkurrenterne gør og sådan nogle ting. Og det kunne være sjovt at sætte usikkerheder på. Hvis vi gjorde det, så ville vi få et eller andet fuldstændig åndssvagt, som vi ikke kunne bruge til noget over, bare vi kommer ud på et par års sigt. Det er stokastisk vækst. Og hvis vi lige prøver at sætte et taleksempel på det, så lad os sige, at vi har, en million virksomheder, som vokser 5% i 10 år. Så bliver den gennemsnitlige vækst af de virksomheder 5% i 10 år. Hvis vi så prøver at sige, at væksten den bliver tilfældigt fordelt, sådan at enten så bliver det 50% vækst, eller også så bliver det negativ 50% vækst. Det giver stadigvæk 5% i gennemsnit per år. Og når der er gået 10 år, og vi regner gennemsnittet ud af alle de her virksomheder, så er de vokset 5% i gennemsnit. Men hvis vi tager én virksomhed, og så siger, hvad er det mest sandsynlige scenarie for den her virksomhed igennem tiden? Så bliver det faktisk minus 5% vækst lige i det her tilfælde. Og det, når de to gennemsnit ikke ligner hinanden, altså det der ensemble-gennemsnit kalder man det, og det andet gennemsnit kalder man tidsgennemsnittet, når de ikke er en, så er ergodiciteten brudt ned. Og det, når ergodiciteten bryder ned, så handler det om, at ekstremerne begynder at betyde noget. Så hvis vi udregner gennemsnitstilvæksten for virksomheder i Danmark over de sidste 10 år, så ser det mega godt ud. Men det er fordi Novo Nordisk er vokset rigtig, rigtig godt. Så hvis vi kigger på alle de andre, så ser det måske ikke så godt ud. Og så kan man spørge sådan, er det så, hvordan løser man det? Hvad kan man gøre ved det? Og man kan ikke gøre noget ved det. Altså fordi det er stokastisk, eller det er eksponentiel vækst, som er stokastisk fordelt. Og det skaber de her gange, hvor at en virksomhed rammer 50% vækst alle gangene i løbet af de 10 gange. Men når det nu... Det Mads han siger, det er let the winners run. Altså det er... Ja. Ja, fordi det mest bekymrende faktisk i det der studie, det er nogle ekstreme tal. Det er jo, at omkring 65% af alle aktier, de slår ikke det risikofri afkast. Altså det er jo en enorm mængde af aktier, der ikke gør det, ikke? Altså ja. Det er måske den der sjoveste, synes jeg, ved den der, udover det er 5, der driver alting, ikke? Men når vi så kigger på historiebøgerne, og det er siden 1926, som du siger, Mads, frem til 2016, har vist sig, at det er de store virksomheder, eller i hvert fald meget, meget få virksomheder, der driver hele fremgangen. Hvad er så argumentet for, at man ikke bare ligger sig i de der kæmpe virksomheder? Jamen det er, at, og vi har talt om det nu, altså nu står vi og gætter på, om Novo Nordisk fortsætter med at vokse, ikke? Og det eneste, vi har og vide om det, det er, at Novo Nordisk har vokset. Men det er overhovedet ikke det samme som, at Novo Nordisk kommer til at vokse. Hvis man ved alt om Novo Nordisk, så kan man formentlig sætte en eller anden vækstrate op, som sådan ligesom måske er midten af det, der kommer til at ske de næste par år. Men Eli Lilly gør noget, den amerikanske regering gør noget, og der er andre virksomheder, der er genteknologi og sådan nogle ting. Så der er en masse ting, vi ikke kan sige lige nu, som kommer til at indvirke. Og for os lige nu, så virker det, så bliver det tilfældigt. Jeg synes, Apple er sjov at tænke på, fordi når man skal finde ud af, hvorfor blev Apple så stor, og hvad var det, der gjorde det, så siger alle Steve Jobs, han var genial. Han nailede lige, hvordan smartphonen skulle være. Men i virkeligheden, så anede han det jo ikke. Altså, der var Palm Pilot, og der var den der lille BlackBerry, og sådan nogle ting. De havde også deres bud på det, og Nokia havde deres bud på det. Men, og de har siddet i bestyrelseslokalet hos Apple og tænkt, skal vi gå til højre eller venstre, og sådan, så beslutter vi os for at gå til højre. Og de virksomheder, der rammer de rigtige beslutninger, også selvom det er de forkerte beslutninger, men bare viser sig at være gode, det er dem, der vokser sig til kæmpe store og bliver heldige. Apple skulle også undgå, at Kina invaderede Taiwan og sådan nogle ting. Så der er mange ting omkring det her. Men når man ser tilbage, så virker det deterministisk. Men hvad vil det sige? Det vil sige, at så virker det givet. At det burde alle kunne have set. Ja, det burde alle kunne have set. Men når man står i nuet, og det er lige den diskussion, vi har med Novo Nordisk, så altså ved vi det ikke i virkeligheden. Og så er verden så kompleks, så det bliver tilfældigt probabilistisk. Ja. Men det er jo også en anden ting. Folk du ved, når der sker det her, så slår folk jo meget hårdt ned på de her ETF'er, ikke? Altså, du ved, der er den her kæmpe koncentration som faren. Men folk har jo misforstået i de sidste 12 år, når noget er vokset, så udgør de mere. Altså, du ved, det er jo den effekt, de har. Ja, lige pludselig, så bliver det lidt for stort, og så korrigerer markedet, og så ser det lidt værre ud i ETF. Men hvis du nu forestiller dig, at du i 2010 så sagde, jeg skal have 10% olie og 10% i alle sektorerne, ikke? Du ved, og du rørte ikke en skid ved det, ikke? Så havde det ikke set godt ud her, vel? Altså, du ved, så det er ETF'ernes påvirkning, så du ved, bare lige husk på, når jeg ved, vi har en chefredaktør her, der står og dunder på dem, ikke? Altså, fordi at de har den effekt. Men det er jo noget af det her effekten, ikke, som de fanger. Det er, at de prøver ikke at gætte, hvad det er. De fanger dem, som der er momentum i, ikke? Altså, du ved, så det er en af de effekter, der er i ETF'erne. Det er nok det, der... Ej, men nu til at kunne gætte, det vi taler om, det er, at vi køber markedet. Ja, vi køber markedet. En ETF kan jo være masser af ting. Ja, det går også mere ikke i markedet. Så det er det, at vi køber markedet, at vi forstærker dem, der i virkeligheden går op. Ja. Og det har selvfølgelig en negativ effekt, men folk glemmer lidt. Jeg synes, det er en glemrende effekt. Men, fordi de større bliver større? Nej, fordi at den der illusion om, der kan stå nogen her i studiet og gætte på, hvad der stiger, det er komplet bullshit. Ikke? Fordi, og Mads sagde det jo meget fint, der er nogen, der træffer nogle beslutninger. De viser sig at være fantastiske. Apple kan være væk om et år, fordi der sker et eller andet. Og det kan Novo også, fordi der kommer et helt andet type slankemiddel, der gør noget andet, som ikke kan holdes væk af et patent. Så selvfølgelig kan det det. Og når min fortælling om Novo er ikke en historie om Novo. Det er en historie om verdensøkonomien, og jeg er sådan set ligeglad. Undskyld, kære danskere, om det er Novo, der trækker den historie. Men hvis der kommer et eller andet middel, en fødevare, der kan gøre det samme, noget, der smager af Coca-Cola, men får dig til at slanke dig, jamen, så er det jo det, så forsvinder Novo. Og vi ser det jo igen og igen i verdenshistorien, at der er virksomheder, der popper op, de bliver kæmpestore, de bliver urørlige, og lige pludselig er de bare væk. Mm. Og hvorfor træffede de her geniale beslutninger? Ofte så er der masser af held involveret. Der var noget, der passede på det tidspunkt. Der var noget, vi kunne lide. Og derfor så er den investeringsstrategi, der handler om at købe markedet, på mange måder en ganske fornuftig strategi. Jeg er ikke helt enig i det der med, nej, at det er rent. Nej, det ved jeg godt, fordi du lever noget andet. Nej. Misforstå mig. Jeg står ikke her og påstår, du ved, jeg er stor fortaler for, at man har en kæmpe bund af ETF'er dernede, ikke? Og så kan man lægge lidt på toppen af det her. Ja. Men husk nu på, at du kan prøve at finde de selskaber, som har optionaliteterne. Det vil sige, der faktisk søger det her. Du ved, hvor og vi er fuldstændig enige om, at vi tager jo sådan noget som Amazon, ikke? Altså, det tog 4 år før, nogle analytikere snakkede med EVS, som nu udgør 70% af dem. Hvad fanden var det for et mærkeligt cloud-center, de havde lagt ind i den der e-handelsforretning, ikke? Men de udforskede optionaliteterne. Og de selskaber, der har de her optionaliteter, altså er gode til at skabe optionaliteter, det vil jo sige, de har flere chancer for at ramme rigtigt. Altså, du ved, så det er ikke helt rigtigt, at man ikke kan prøve at spotte noget. Et godt eksempel er jo Nokia. Ikke fordi Nokia sluttede, men fordi Nokia opstod. Det var en gummistålerproducent, der lige pludselig begyndte at lave mobiltelefoner, som blev verdens største mobilproducent. Og det var sådan, det var der sgu da ikke nogen, der havde set. Der var der ikke nogen, der havde set. Og det havde de absolut heller ikke set i det finske, da de begyndte at kigge på mobiltelefoner. Det var bare fordi, de gummistøvler, det var der sgu ikke så meget fremtid i, vel? Og så ender de der. Mm. Og så lige pludselig var det jo bare væk. Og ligesom Koda jo også lige pludselig var væk. Men det som det her egentlig viser, nu snakker vi ETF'er og sådan nogle ting, ikke? Og hvis vi går tilbage til nullerne, så skulle man ikke have ETF'er, fordi de store virksomheder i nullerne, de var x-vækst, altså de var over den store vækst. Men i 10'erne, der skulle man have ETF'er, fordi de tunge virksomheder i ETF'erne der, de begyndte at vokse op der. Men det som den her matematik egentlig siger, og den her snak, at vi kan faktisk ikke vide, selvom en virksomhed er blevet en stor, så kan vi ikke vide om de næste 10 år, om det også er den virksomheds ære, jamen, så er det en, at man er nødt til at være meget diversificeret. Og det er det her viser, at hvis man har en portefølje på 30 aktier, så risikoen for at ramme forbi en af de der 0,3%, som kommer til at give det store afkast, den er kæmpestor. Så man skal ud og være diversificeret. Men for eksempel tager du en Nasdaq-ETF, så er den jo ikke særlig diversificeret. Den er koncentreret på en række, selvom at Novo også fylder mindre i C25 nu. Men altså, ETF'er bliver koncentreret på grund af de store virksomheder. Så det er noget med at skulle ud og finde en eller anden blød middelvej. Og det her, det dræber også den her buy and hold-strategi. Mm. Fordi buy and hold, det koncentrerer mere og mere porteføljen på et par enkle positioner. Og så er man altså afhængig af, at de kører godt. Og hvis man går tilbage til .com og siger, okay, jeg havde Cisco, det kørte mega godt. Og jeg havde Sun Microsystems, det kørte mega godt. Ikke? Jeg har godt nok kun de to, men de er jo vokset rigtig meget, så det fortsætter de der med. Altså, så har man et drivhus, et kolonihavehus i dag, og det er det. Altså, fordi de blev ikke til mere rigtig. Mm. Men Mads, hvordan forholder du dig til det? Det er jo rebalance. Der skal delvis sørge for det der, ikke? Altså, det er rebalancering. Men du siger jo så også lidt, nej, så er der perioder, hvor ETF'er ikke kører. Det er jo fuldstændig enig, men den der studie viser at de virker fra 1926 af, havde de eksisteret der. Men Mads, lad mig også lige prøve. Nej, ikke okay. Helt. Altså, det kommer an på, om der er koncentration i markedet eller ej. Så snart der er det, du skal undgå koncentration. Så, og det gør ETF'er, nogle med ETF'er. Vi er lige enige om, at, og jeg har jo selv snakket meget om det her studie, ikke? Vi er jo lige enige om, at fem skabte alt det her afkast, og de fem vil være rigtig meget vægtet hele vejen igennem. Ikke? Og vi vidste ikke, hvem de fem var, da vi startede. Så jeg er jo enig om, at der er en blød mellemvej imellem de der ting der. Ikke? Men jeg er ikke helt enig i, at du siger, at det betyder så ikke, at de ikke virker. Den kan jeg ikke få min... Nej, jeg ser bare tilbage. Det her, I må tage den snak uden for studiet, fordi vi skal altså også lige forbi din portefølje, Mads, fordi det er jo altså ikke hver dag, du lige er i studiet. Du er godt nok med i Millionærklubben hver uge, men som oftest over telefon. Så nu hvor vi har dig, du er for nylig gået fra at have to store positioner i din portefølje, nu er du gået op til fire. Vil du lige kort forklare, hvad er det for nogle aktier, du har købt op i, og hvorfor? Jo, og nu virker det jo sjovt, at jeg har en koncentreret portefølje i Millionærklubben, men det med spredning er vigtigt over tid. Over kort tid betyder det ikke særlig meget generelt. Så, men jeg har haft Carvana og Cardlytics som mine to store positioner, og nu har jeg lagt en del af dem over i Sea Limited og Hims & Hers, som jeg synes er super spændende. Hims & Hers kommer også til at ride på den her fedmebølge, formentlig. Det er sådan en app, en læge i smartphone, som man kan have, betyder, at mange flere amerikanere får mulighed for at have læge nu, vokser 80% og er gældfri og genererer penge nu og handler til en price sales på 2. Okay. Og så siger Limited, det er noget e-handel i Sydøstasien, så vidt jeg forstår. Hvorfor har du købt op i dem? Ja, det er min gode gamle aktie. Jeg synes, den var faldet alt for meget. Nu er der kommet et par gode nyheder. De har fået deres computerspil tilbage i Indien. De har hyret en indisk cricketspiller til at være ambassadør for deres spil, og så mener man ikke mere, at det er et kinesisk spil fra den indiske regering. Der var lidt ironi indblandet der. Okay, hold da. Og så, er TikTok, shop TikTok, laver en e-handelsbutik, som raserer verden i øjeblikket, åbner i USA også nu, og man har været meget dominerende i Sydøstasien, og den er blevet forbudt nu i Indonesien. Den indonesiske regering har sagt, at man må enten være social medie eller være e-commerce virksomhed. Så det tager den konkurrent, som markedet frygtede, væk fra Sea Limited i Indonesien. Mm. Og du har altså stadigvæk ret mange aktier liggende i din millionærklubben-portefølje. Du breder dig virkelig ud over mange. Hvor mange er det, du har nu? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, det var nogen af 30 sidste, jeg talte. Men du har skåret lidt ned. Kan det passe? Fordi du havde nogen af 40, da vi gik ind i året. Hvorfor har du begyndt at skære ned? Jamen i starten af året, synes jeg, det var svært at finde ud af, at det hele bevægede sig efter makro. Så der vil jeg gerne bare være bredt i markedet. Og nu synes jeg, at der begynder at være nogle historier, som man kan træde på speederen med. Og det her er jo en sprintkonkurrence, så den skal have fuld pedal, når muligheden er der. Ja, og du ligger altså forrest i feltet om at få de her 250.000 kroner til at vokse i løbet af et år, Michael Friis. Du er kommet ned på en tredjeplads. Er der nogle ting i Mads' portefølje, du tænker sådan, dem skal jeg skulle lige samle op for at komme lidt fremad, få lidt fod under fødderne? Så roer ham jo aldrig. Nej, det er jo nummer et. Nej, det er der jo, men jeg kan jo ikke følge med i alle 30. Han har jo... Nå, Mads, du ved... Jeg tror jo sådan set, at jeg er ikke så pessimistisk på year-end rally, og teknologi skal delvis være med til, og altså hvis vi skal have det, så er det teknologi, der ligesom skal være leaderen. Det Michael, hvor mange aktier har du? Jeg har 4, tror jeg. Der er lidt af en forskel, hva'? Så jeg har 5, tror jeg faktisk. Så nej, men jeg har sat sig lidt dansk i stedet for. Jeg synes også, at der er begyndt at dukke nogle cases op, og så har jeg taget sådan lidt en risk i en, som ikke lige gik så godt. Nu må vi se, om den vender rundt. Så jeg er ikke stor modstander af teknologi ind i slutningen af året. Specialcases. Jeg synes,